Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Megane już od 53 575 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na renault.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. I niskie ceny od Lidla. I jako pierwsze mandarynki po 2,99 za kilogram. A takie mandarynki po 2,99 są po pierwsze soczyste, po drugie słodkie i po trzecie sprzedane. I jako drugi proszek Persil tylko 19,99 za 3,75 kilograma. To jest cena. Tylko brać i prać. A więc proszek Persil za 19,99 sprzedany. Lidl. Co tydzień coś nowego. Mandarynki po 2,99, a proszek Persil 19,99. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 17 listopada, jest 15. Justyna Mączka. Radosław Mróz. Zapraszam na serwis Trójki. Wciąż nie wiadomo, co dokładnie dzieje się z systemem komputerowym Państwowej Komisji Wyborczej i czy nie trzeba będzie liczyć głosów ręcznie. Politycy mówią o kompromitacji. To mogło być zasłabnięcie albo problemy z sercem. W Tatrach znaleziono ciało mężczyzny. Wracają po latach kultowe polskie motocykle. Można je podziwiać w Warszawie. Za chwilę zaprosimy Państwa na wyjątkową wystawę. Mija 18 godzin od zamknięcia lokali wyborczych, a PKW nadal tłumaczy się z awarii systemu informatycznego. Zapewnia, że nie ma to wpływu na liczenie głosów, choć wyniki są tylko cząstkowe. Zapewnia też, że nie ma to wpływu na wyniki wyborów i żąda deklaracji od firmy obsługującej wybory, kiedy system zostanie naprawiony. A fakty są takie, że są kłopoty z elektronicznym wpisywaniem wyników wyborów. W niektórych komisjach terytorialnych nie można nawet zalogować się do systemu. Państwowa Komisja Wyborcza zastanawia się, czy nie zacząć liczyć ręcznie, na co politycy mówią, że w XXI wieku to jednak nieprawdopodobne. Ksenia Maćczak. Choć cała sprawa na pozór wydaje się być niegroźna, z drugiej strony jest nieprawdopodobna, bo to jeden z największych krajów Unii Europejskiej ma problem ze sprawnym przeprowadzeniem planowanych wyborów. W opinii szefa PSL Janusza Piechocińskiego to kompromitacja. Jest kilkadziesiąt tysięcy obwodowych komisji wyborczych, mamy system łączności i to jest takie trudne. Trudne nie jest też dla Mariusza Błaszczaka z PiS, który całą sprawę ucina krótko. Gdyby ci panowie mieli odrobinę honoru, podaliby się do dymisji. Ale minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki aż tak daleko nie idzie, przekonuje, że owszem, sprawy zbagatelizować nie można, choć jeśli chodzi o rezultat wyborów, powodów do obaw nie widzi. Potrzebna jest kontrola, potrzebna jest weryfikacja systemu. Ta oczywiście będzie, zapowiedziała już ją Najwyższa Izba Kontroli, ale tylko w części dotyczącej wydawania środków z budżetu PKW na, jak się okazuje, niesprawny system informatyczny. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. A lada moment powinniśmy usłyszeć kolejne komunikaty z PKW. O szczegółach będziemy informowali w kolejnych serwisach Trójki. Według tych cząstkowych wyników głosowania, które do tej pory poznaliśmy, w Sopocie, w Toruniu, Lublinie, Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach i Rzeszowie nie będzie drugiej tury wyborów prezydenckich. I tak w Toruniu wybory na prezydenta miasta wygrał Michał Zalewski, w Rzeszowie Tadeusz Ferenc, w Lublinie Krzysztof Żuk, w Gorzowie Wielkopolskim Jacek Wójcicki, w Kielcach Wojciech Lubawski, w Sopocie zaś Jacek Karnowski. Drugiej tury dojdzie najpewniej w Warszawie, Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Opolu, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie i we Wrocławiu. I w wielu przypadkach będą musieli walczyć obecni prezydenci, którzy ten urząd sprawują od wielu lat. My pytamy, czy to oznacza, że zakończyła się era wieloletnich kadencji. I zdaniem profesora Rafała Chwedoruka, politologa z Uniwersytetu Warszawskiego, to jest raczej sprawdzian. Prezydent dysponuje dzisiaj, właśnie szczególnie w dużych, zamożnych miastach, niebywałą władzą. On jest często największym pracodawcą, może pośrednio wpływać na niemal wszystko w mieście i stąd wśród wielu obywateli mogła pojawić się obawa przed dalszą, niekontrolowaną władzą. Te drugie tury to takie powiedzenie sprawdzam. Natomiast według Mikołaja Cześnika, socjologa ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, druga tura nie zmieni władzy w wielu miastach. W tej chwili wiele wskazuje na to, że przynajmniej kilku spośród tych prezydentów uda się wygrać drugą turę. To dotyczy Adamowicza, pewnie Dudkiewicza, Gronkiewicz-Walc. No w tej chwili oni mają mocniejsze karty w ręku niż ich przeciwnicy. Tam jedyna sytuacja, która jest faktycznie ciekawa, to jest sytuacja prezydenta Grubelnego, który no, ma niewielką przewagę po tej pierwszej turze nad swoimi przeciwnikami. Do tego tematu, którym zajmuje się Izabela Woźniak, wrócimy w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Śmierć w Tatrach. Policja ustala tożsamość mężczyzny znalezionego w rejonie Małołączniaka, szczytu w masywie Czerwonych Wierchów. Ciało na oznakowanym szlaku znalazł turysta. Od razu wezwał pomoc na miejsce. Ratownicy przylecieli policyjnym śmigłowcem, relacjonuje Andrzej Mikler z Topru. Chyba musiał wczoraj turysta wyjść na szlak i zasłabł prawdopodobnie. Jakieś problemy może kardiologiczne. Nikt wcześniej nie zgłosił zaginięcia mężczyzny. Produkowane było od lat 20. do lat 80. XX wieku. Polskie motocykle, takie jak Lech, Sokół czy SHL-ki, były niegdyś dumą naszej motoryzacji. Najpiękniejsze takie właśnie maszyny można od dziś oglądać w Muzeum Techniki w Warszawie. Jedyny polski skuter. Jerzy Kosowski, redaktor naczelny miesięcznika Automobilista. Który powstał, produkowany serię, nie stoi tu na wystawie, to jest OSA. Komary raczej nie były w stanie osiągnąć 50 km na godzinę. Jerzy Lemański, Muzeum Techniki. Mówiono w uszach świst, w oczach mgła, na liczniku 32. Największe wrażenie robi oczywiście polski Sokół. Piotr Zarzycki, Muzeum Techniki. Jest to kawał dobrej historii, kawał dobrego motocykla. Gazela z silnikiem wiatra. To był fantastyczny motocykl jak na tamte czas. Polskie motocykle w latach 60. wygrywały międzynarodowe zawody, były rekordy sportowe, eksportowaliśmy je do wielu krajów europejskich, a także do Ameryki, Azji i Afryki. Teraz to już wszystkie informacje, kolejne w serwisie Trójki o 16:00. Zapraszamy. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Do końca dnia pochmurno i z przelotnymi opadami deszczu. Podobnie będzie w nocy na północnym wschodzie i północy. Lokalnie możliwe deszcz ze śniegiem, a wysoko w Sudetach śnieg. Na termometrach od 1 stopnia na Podlasiu, do 4 w centrum i do 6 na zachodzie. Jutro bez większych zmian w pogodzie. Pochmurno z opadami deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Lenovo z procesorem Intel Core i5. Za jedyne 2199 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Druga zasada dynamiki kredytobrania głosi: kiedy pożyczasz pieniądze, każda złotówka się liczy. Dlatego teraz, kiedy bierzesz kredyt gotówkowy w Getin Banku, dostajesz premię. Za każde pożyczone 1000 zł, 10 zł wraca na twoje konto. Jeszcze przed końcem listopada przyjdź do Getin Banku i wybierz kredyt z premią. Przekonaj się, jak łatwo możesz go dzięki premii udźwignąć. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Audi A4 dostępne jest już od 1195 zł netto miesięcznie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Lubisz dostawać więcej? To pośpiesz się! Weź pożyczkę w Prowidencie. Wpłać ją w terminie, a zyskasz nawet 15% premii. Promocja tylko do 24 grudnia. Zadzwoń 600 200 200. Koszt połączenia według taryfy operatora. Szczegóły na provident.pl.

jeszcze dzwoneczki na końcu. To dziwna sprawa z tym zespołem jest, dlatego że w ubiegłym roku wydał dwie płyty, no po prostu dwie płyty w jednym roku, rozdzielone 8 albo 9 miesiącami przerwy. No już ktoś z Państwa napisał na Facebooku, że to Islandia jakaś. Otóż nie. Szwecja. Zespół nazywa się Lights and Motion. Gra taką właśnie post-rockową, piękną, trochę ambientową też, gitarową muzykę. I dwie płyty. Save Your Heart to na samym początku Ultraviolet i z tej płyty, która była pierwszym ich albumem, Reanimation. Przed chwilą Requiem z samego początku. Bardzo gorąco polecam. Myślę, że w takie pluszowe, ale mówiąc pluszowe, mam na myśli pluchę bardziej. W takie pluszowe dni taka muzyka będzie powracała chociażby podczas naszych poniedziałkowych spotkań. Lights and Motion. Proszę zapamiętać tę nazwę, zespół ze Szwecji. W ramach tego, że za każdym razem redaktor miał przychodzić na poniedziałkową tonację i odtwarzać na samym początku utwór, który mu łaził po głowie przez ostatni weekend, czy miniony weekend, to już to nadrabiam, to nie było na początku, będzie teraz. Wybór niezbyt oryginalny, ale mam nadzieję energetyzujący. Trochę witaminy C z Anglii dla Państwa. Teddy Pika. Z drugiej swojej płyty Favorite Worst Nightmare, zespół Arctic Monkeys. Lubię bardzo, w przeciwieństwie do co po niektórych fanów zespołu Arctic Monkeys, tę płytę przyznam szczerze, no bo jeśli tam się ma takich wymiataczy jak Brian Storm, czy właśnie Teddy Picker, czy finał, epilog piękny, czyli 505, jeden z moich gitarowych hymnów ostatnich długich lat, no to raczej narzekać nie wypada. Tymczasem, jak mi pięknie niszczy lewą stronę, a w niej serce, ta płyta w ostatnich tygodniach. Naprawdę, wow, zespół nazywa się Nothing. I tylko czerń na okładce, biała flaga, trzepocząca i napis, drobny napis Guilty of Everything. Taki jest ich debiut. Zespół z Filadelfii. No, niezbyt oryginalna nazwa tegoż, czyli Nothing. Guilty of Everything. Bardzo gorąco polecam dwa utwory dzisiaj w tonacji trójki za nami. Get Well i Dig. Pastelowo będzie teraz bardzo. Tak gdzieś sobie założyłem, że to będzie taka pastelowa, jesienna tonacja. Nie do końca to wychodzi, ale myślę, że państwo nie żałują. Teraz będzie bardzo pastelowo. Pan Damien. Fall. just came across a manger where there is no danger, where love has eyes, it is not blind. Tak patrzę sobie na tych 8 utworów. Tak, dobrze mówię, patrzę sobie na tych 8 utworów i na ich czasy 8, 9,5, 6, 6,20. Nieźle. Ale czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Bo właściwie ta muzyka sobie płynie i niespecjalnie chcę, żeby cokolwiek z nią złego zrobić. My Favorite Faded Fantasy, czyli nowa płyta Damiena Rice'a i I Don't Want to Change You. Na jesień się zdecydowanie przyda. No jestem ciekawy, czy państwo poznają to w ramach dzisiejszej przypominajki, bo muzykę być może państwo poznają, a czy pamiętają państwo, kto tutaj gościnnie w tym utworze występuje? It's dangerous in a little black dress. Superman and the filthy rich get in the queue to scratch your itch. Sticky fingers pulling at the hem of a little black dress. The stars just gotta keep on shining. She moves like an animal. The world inside, it's political. You could get arrested round here for the little black dress. So simple, it's complicated. All this being loved and hated. I wanna know what else she's hiding in the little black dress. Baby, don't mind. She can't leave the bed. She don't want anything. Baby's a star. We'll be right back. Jak się ma takich kumpli, to można ich na przykład zaprosić do jakiejś piosenki na płytę i okazuje się, że nie ma z tym większego problemu, a co ważne, ta piosenka jest po prostu śliczna. No to zaprosił Bono i Edge'a, zgodzili się, zaśpiewali, wzięli udział, a powstała w ogóle piękna płyta z tych rzeczy, z tych albumów, które w jakiś dziwny sposób są za rzadko przypominane na przykład na antenie radiowej. No to myślę, że jedna z płyt, jeden z albumów na tak zwanym pudle Shag Tobacco, 1995 rok i Gavin Friday, Little Black Dress. To przed chwilą. Przypominajka numer dwa na dzisiaj w tonacji, w tej chwili za 22 minuty 16. A oj, nie wiem, czy ktoś pamięta ten zespół. Muzycy takich zespołów jak Buzzcocks, czy Stone Roses, czy Inspiral Carpets stworzyli ten zespół. On się niczym wielkim może nie zapisał, ale nagrał dwie celne płyty bez większego szału, bez zrobienia jakiegoś spustoszenia na listach przebojów. No ale jednak to się liczy, bo muzyka tam zawarta mile chyba głaskała uszy. Somewhere Soon to była ich pierwsza płyta, to był ich debiut w 1990 roku. Zespół nazywał się The High. I właśnie to jest fragment, który tę płytę, pierwszą ich płytę, czyli Somewhere Soon, rozpoczyna. Box Set Go. Jeśli Państwu się podobało, jeśli Państwo chcą, to wrócimy. Dziś premiera nowej płyty pana, który zawsze jest i którego muzyka zawsze jest, jakby to powiedzieć, elegancka. O, to jest dobre słowo. Nie wiem tylko po co na tej płycie. Na samym końcu jest przeróbka utworu Roberta Palmera, Johnny and Mary. Ale poza tym wszystko się absolutnie zgadza. Mr. Brian Ferry. Tak. Czyli Avon Moore. To jest jego nowa płyta One Night Stand. Przed chwilą w tonacji trójki. W środę i w czwartek Moz będzie z nami. I was bored in a fjord, and I cursed the heart and soul of Scandinavia. Let the people burn, let their children cry and die in blind silence. But then you came. Między innymi dzięki takim piosenkom, ale przecież tych piosenek ma mnóstwo takich w swoim repertuarze, czy solowym, czy z zespołem The Smiths. Jakoś nie wyobrażam sobie kompletnie, żeby kiedyś na mojej muzycznej mapie mogło jego głosu, nowych utworów, nowych albumów zabraknąć. Morrissey. Dwa koncerty w Polsce, w Warszawie i w Krakowie 19 i 20 listopada. Należałoby tam być. No to jeszcze konkretnie na koniec Peter Murphy i zespół Bauhaus. Good with me.